te kimo bembo na ebiteo kina ya likambo yo bembo yo sali na komituna soki yo kozonga na kata kapita solo galeri yo mabelo pasikinga na kominde mozemba diyo papa si pena dimi bolo wa mwana mama wozoke nanga Kozonga na kata kapita solo daleli yo mabelo pasikinga na kominde mozemba diyo papa si pena dimi bolo wa mwana mama kozonge nanga bolo wa ye bolo wa mwana mama na kufelaka Kufelaka Koloa e Kaleli yo mingie.